pomimo szczerych chęci. Niektóre chwile chcę wymazać z pamięci. Muszę zapomnieć, to wszystko jest bez sensu. Nie chcę więcej się pojawić o złym czasie i w złym miejscu. Policja straszy, że wtrąci do więzienia. Nigdy nie złamię tego nakazu milczenia. Ja wraz z ulicą, jak bilon z wilkiem. Łatwo przekreślić wszystko jednym złym uczynkiem. Słyszysz plamę? To co, że dałem plamę? Tak naprawdę to powinnaś dzisiaj czytać mój testament. Zamknąłem oczy, choć nie byłem śpiący. Nie dam się przyłapać po stronie przegrywających. To jest proceder, tu gdzie ręce brudzisz. Obraziłeś mnie przez sen, to przeprosisz, gdy się zbudzisz. Parszywy los, jemu chcesz ubliżyć. On, nikt inny, znowu stawia na nas krzyżyk. Kroki w to wchodzisz, właśnie nadszedł czas, żeby z prawdą się pogodzić. Głęboki oddech, stajesz na krawędzi. Nie znam chyba, Boże, pewniejszej drogi do śmierci. To coś jak taniec z pierdolonym wrogiem. Często bywa tak, że ktoś podstawia nam nogę. Nie bez powodu, także mam powód. Nasze tajemnice, ziomek, zabiorę do grobu. I chociaż płynąłbym najgorszym ściekiem, ty mnie nie osądzaj, Bóg zrobi to lepiej. Jestem gotowy, stawię temu czoła. Przyjdę z pomocą, jeśli tylko mnie zawołasz. Gdy się zapomnisz, jesteś martwy. Dzieciak, jak widzisz, sam sobie rozdaję karty. Moje życie, moja gra, moje ryzyko. To WWA, nie przyszedłem tu znikąd. Pod koniec dnia. Azyl, tu znajduję spokój, z dala od zgiełków, osądów i wyroków. Tutaj mam wszystko, siadam i piszę. Ludzkie dramaty, nie chcę o nich słyszeć. Puszczam w niepamięć cały szum i chaos. Zapominam o tym wszystkim, co tak bolało. Przebyłem drogę od zdrady do kłamstwa. Pewności nie ma, ale jest szansa. To rzeczywistość, z tym się oswajasz. I dobrze, niech prawda wciąż wychodzi na jaw. Naciśnij stop, jeśli tego się boisz. Tak czy siak, to ja, brat, wciąż obstawiam przy swoim. Wierzę w rodzinę i życiowy instynkt. Nie chcę już chwilowego szczęścia hazardzisty. Nie stanę biernie, gdy los poniewiera. Wiem, co znaczy zaczynać wszystko od zera.